दिल खो गया, ये कैसा जादू किया सनम, पल भर में हो गए तेरे हम, अब तुझ बिन रहा न जाए रे। जान लिया तुझे मैंने अपना मान लिया, पहली ही नजर मुझ लूट गई, मैं लगने लगी नई नई। ओ बस देखा और पहचान लिया तुझे मैंने अपना मान लिया, पहली ही नजर मुझ लूट गई, मैं लगने लगी की खुशबू है मेरे जीवन में, तू ही तू है, तू राजकुमार है सपनों का, है साथी मेरे जन्मों का। ओ तू प्यार है प्यार की खुशबू है मेरे जीवन में, तू ही तू है, तू राजकुमार है सपनों का, है साथी मेरे जन्मों का। प्यार का अमृत बरसाओ, जो प्यार कभी कम हो न सके, तुम उतना प्यार बढ़ा जाओ। हाय अब और न दिल को तरसाओ, कुछ प्यार का अमृत बरसाओ, जो प्यार